Book 2 74 74 رجاء الشيء Pedir alguma coisa. هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Você pode cortar o meu cabelo? من فضلك، ليس قصيرا جدا. Não muito curto, por favor. من فضلك، أقصر بقليل. Pouco mais curto, por favor. هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ Você pode revelar fotografias? الصور موجودة على السي دي. As fotografias estão no CD. الصور موجودة في الكاميرا. As fotografias estão na câmera. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Você pode consertar o relógio? الزجاج تالف. A lente está quebrada. البطارية فارغة. A bateria está descarregada. هل يمكنك كي القميص؟ Você pode passar o ferro na camisa? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Você pode lavar as calças? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Você pode consertar os sapatos? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Você tem fogo? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Você tem fósforos ou isqueiro? هل عندك منفضة سجائر؟ Você tem cinzeiro? أتدخن السيجار؟ Você fuma charutos? أتدخن السجائر؟ Você fuma cigarros? أتدخن الغليون؟ Você fuma cachimbo?